أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. د سورته توبه درې مېشه شروع وا پای کې اوصاف کثیره منافقانو ذکر کول دې صفاتونه دای په مقابله ذکر کلا صفات المؤمنان او منافقان. اس دے آیت کے اعلان الجہاد کئی دے فریقین سرا کافران دی او منافقان دی چہ کلا ددا سی خبیث و صفاتن و خاوندان دی ندا سر قتال پکار دے یا ایو النبی سر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدیو داخل دی خطاب کی طول مومنان مانا نبی من دائی سر جہاد کئی نمومنان من دائی سر جہاد کئی اللہ رب العزت فرمائی یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے پیغمبرہ جہاد و کافران سر و منافقان سر و اغلظ علیہم او سخت شاف مقابل دائے کے اللہ خپل نبی تا خطاب کے پیغمبر کافران دیو منافقان دی دائے سر جہاد و کو دائے مقابل کی سخت جنگی گا و اغلظ علیہم کافر مقابل کی و سخت جنگی گے دیو جی چاو جنگ کی مہارت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات تیزی اور کولا سعد رضی اللہ عنہ جنگ کی غشی اشتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بورتویل ارم سات فدا کا بی و امی ارم سات اے سعد اول دیو لول را پتاوان دی زمامور پلار دوڑا قربان شی ارم سات فدا کا بی و امی وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَزَيْدُ وَرْدُو دَدَي جَهَنَّمْ دَيُو دِر بَس زید وَرْگَر جِدُو دَي بَس زید وَرْدُو يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. دی آیت کی دری اوصاف قبیحہ نور د منافقانو ذکر کئ. د دې آیت د شان نزول په بار کې مصدری نقل کړي د انس رضی الله عنه نه چې زید بن ارقم رضی الله عنه عام منافقانو کې یو کس خبر واورید نبی صلی الله علیه وسلم خدور کولا صحابو تیز خبری کولی ا منافق سویل دائیویل ان کان حازا صادقا لنحن شر من الحمیر کچر دا پیغمبر بخبر خبرو کی رشتی رین امد خرونم دیر شریانیو ویدا سو اکلا لگیا رہے پیوز و غالب کی گئی اکلا بل دائی قوتون و طاقتون تو گورا دا دا دی خبرو تو گورا ان کان هذا صادقا لنحن شر من الحمير ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. دادا خبر النبي صلى الله عليه وسلم تفر تک لے شوان فجهد القائل یہ خبر کہ ان کے منافق انکار ابن اللہ دعاتنا راول الجی احلفون بالله ما قالوا هو لقد قالوا لصحاب دروغ ندویلی بلکہ یہ منافق دروغ ویلی خبر کلے وہ انکار کئی قطاده رحمت الله علیه نقل دی او دا آیت چې دا نازل شوی دی په اړه د عبد الله بن ابی کې عبد الله بن ابی بن سلول رئیس المنافقین وې د دوه کسانو خپل منځ کې لاندې شول تخاصم رجلین یو فاجر جوهینی قبیله او دویم فاجر غفار قبیله دا غفاری چې دا مهاجرو دا بل جوهینی باندې غالب شو جوهینی قبیله والا چې او پاول نه غالب شو ری عبد الله ابن ابی ویلو انصر اخاکم یخبل رو مددو کې د جوهینی او دا غفاری او غی تاسو مهاجر بیویل والله ما مثلنا ومثل محمد الا كما قال كما قال قائل زمونږ د محمد صلی الله علیه وسلم داسې مثال لکه یو وین کې ویلې چې سم من قلبا کیا او کلوکا خپل یو وین کې ویلې چې خپل پیسو رو کنه آب تا اخري دا راغلی غریبانو محمد او دا مرګري اې چې ور سره نو زمون خوراکونه او بل سورو شنو زمون سره جنگونه کوي دې مثال وي د سپیډ بي ویل الا رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الازل په کوم مدینه ته واپس شو دا عزتمن براولږي او دا ذلیلان بتيوبا سي ځان ته عزتمن ویل او نبی صلی الله علیه وسلم دا امر کړو ته نعوذ بالله ذلیلان ویل یا صحابی لار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیدا سویل چه دا عبداللہ امنی او بی خدا سوی نبی علیہ السلام را اوگو تو تپوسیتے اوگو نو قسم کوا پا اللہ بانیوی باللہی ما قالا ما دی پا اللہ قسمی دا صحابی دروغوی اصلان جی جوڑی ما دا کلوی نی اللہ دا آیاتون راو لیگل چه ولقد قالو کلمت الکفر دی دا کلمی دا کفر ویلی اگر کارسوم القسمو نا کئی دی يحلفون بالله ما قالوا قسمنا كيدي بالله بني ما قالوا جدين دويلي والله دي دروغ جنلي دروغ قسمنا كي ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعض اسلامهم يقنن ورداد دي كلمة الكفر كلمة الكفر ما شد من رسول پیغمبر دے کنزلی کری دی طعن فی الدین کری دن پو باہر کی بدرت ویلی دی دانگی نسبت دا ذلت اکل رسول تا لیخرجن الاعز من الازل نسبت دا ذلت کی رسول تا وکفرو بعد اسلامی موکو بر کری پس اسلام فلنا وهمو بمالم ینالو او کوشش وکړې قصد وکړې دا سوچ دي نه کامیاب شې پای کې دا څه دې قصد کړې چې پای کې نه کامیاب شې لم ینالو مان من قتله په طریق تبوک د نبی صلی الله علیه وسلم د قتل اراده کړې او د تبوک بلار کې الله په وای سرا خبر کو وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله ادي بدن غني مرداج مالدار اغل الله تعالى دي ولر په ورکل سره او رسول دا او په تقسیم سره ان اغناهم الله بالاعطاء الله ولور كل ندي مالدار شو ورسوله غنیمت تقسیم کر رسول ورکل ولر ندي مالدار شو اوس دي لانجي زکه کوي دګي انتهای ناکار صفات د منافق د اشاره چې دی خپل احسان کوون کی سرمبت کوي منافق چې خپل محسن نبی جنی الله ور سره احسان او کمال نه ور دل رسول مال نه تقسیم منافقان له مرد له او دی سره وسمبت کوي و ایتوب یکو خیر الله و ای یتولوا يعذبهم الله عذابا علیما فی الدنيا والآخرة پس کدی توبه ویستر نوی بدا بہتر دیو دو پارا و ایتو اللہ کدی مخواڑاو نو عذاب برکی اللہ ترا دیو تا عذاب دردناک با دنیا و با آخرت کے او نبی دیو لرا بزما کے نسک دوستو نسک امدادی منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين دي کیا بل قسم منافقان ذکر گئی او دای بد صفاتنا ادای ذکر دی نظرو کی سمنل او کی فرند اللہ بن نبی ور کینا وی منی فور کینا د دې آیت د شان نزول مبارک ډېر مفسرین لیکلي چې دا نازل شوی دی بارہ صلبه او حاتم رضی الله عنه کې لوی صحابي دا مبارک نازل شوی دی دا مفسرین خطا شوی دي صلبه او حاتم رضی الله عنه دا بدری صحابي دی او بدری صحابه او کی څوک منافق نشته دا منافق نشي کېدره دا صحابه او حاتب دا او بدر کې جنگ دره مرګرتیا د نبی کې دیو نه دیو په دې واقعي قصه باندې ډېر محدثینو په اړه رد کړي دي امام بهقي رحمت الله علیه دلائل النبوه کې دیوانه رد کړي دي دا واقعه په اړه د صحابه او حاتب کې صحیح نه ده دارنګ ابن عبد البر رحمت الله علیه و غیره دیرو علماو دا نسبت د دې کول صالبو نو حاتب دا تنقیس د شان دا ده رجل صالبو نو حاتب دا بدری صاحب دې اسرنګي منافق شو ومنهم من عاهد الله علينا اعطانا من فضله او بعد دې ونا سوق دي چې لو ذکر او د الله سره کرے کوم تر خپل فضل نه نو خوا صدقه وکوم گو خوا شو مونږ دې قانونا ونه کان شو فرما اتاه من فضله دغه دو صفاتونه ایدای فلما اتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم مورزون پس هر کله چې ورکړه الله تعالی تر خپل فضلنا من فضله مال مال ول ورکړه بخلوا به نو دې بخلو کو پای باندې دای نه بند لګولې نبی الله ولا ورث لو بيد الله بلار کې نه خرج کاو وتولوا ومخي واړو د الله وزنا تولوا ان الله الذي عهد الله لو مخي واړو د الله وزنا چې کوم لوز کله د الله تعالی سره چې لين اعطانا من فضل لنا صدقا الله زه پرې هو ذ وهم ورزون وي د راس کون کې چکر دکے دا غلط صفتوں اللہ کی منافقت پیدا کر دی آیت کی اور پسی آیت کی اور صفت قبیحہ فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ پس پیدا کر اللہ تعالی منافقت بزنن دیو کے إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ تَرَّز آئے پرج مخامہ بشید آسران یوم یلقون مراد یا مودد تر روز د مرگ پوری د دیو پزنو کی منافقت دیو اوجیبتینا بما اخلف اللہ سره سبب بیانی د پیدا کی دل دا نفاق بما اخلف اللہ ما وعدو پس وفدائی دی خلاف کرو دا اللہ سره پاس کی چکم وعدے کرو دا سره الله سره چې دوی کوم وعده کړی نو دای خلاف یو او بما كانوا يكذبون بس دای چې دوی دروغ ویل دي دروغ وای خیال یې دار چې څوک دی خبرېږي نه والله به خبر دې الم يعلم ان الله سره و نجواه وان الله علام الغيوب آئے دین پوئی گی چیقنان اللہ تعالی لین نے پا پٹو ردیو باننے و پا جرگو در رئی سر رو من اجواو ردیو چیکم پٹ حالت دی سر پائیم اللہ خبردار دے ردیو جرگو نم خبر دے وان اللہ علام الغیوب یقنان اللہ چیقنان اللہ تعالی لین نے پا پٹو رازنو من لے الذين يلمزون المتطوعين دغه دونو صفاتونه ذکر کوي دا صفات سابقه لاسته کې دا خوچي دي غیب لګي بابینه کونکو باندې خوشاله شرط ته خرج کوي مؤمنان پای باندې غیبونه لګي الذين ادامنا فقان جي يلمزون تعنون کوي غیب لګي المتوعين با خوشالي کونکو باندې مؤمنان له صدقاتو کې په صدقاتو په صدقاتو دایيږي ادارې چې چا به د شیخ خرڅونه د منافق په پای په ټوکی کوي عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه تفسیر زاد المسجد کې وایي چا تقریبا سلویخ اوقې د سرو زر راوړي سلویخ اوقې منافقان ولدار یا کاری کې ځکه دونه ډیر مال لا وړي ریا کاری د پاره دا مال لا وړي ځکه دا دونه خرچ کوي باب زی بدر دوی بل یو صحابی ابو اوقیل رضی اللہ عنہ آج نیم سا وربش یا غنم دا اس شیر آڑو ادتا کرکور کی سنو مزدوری اکلن یو سا کجور یا یو سا وربش یو گھٹلی پائی کی نیم کور دا پریکو دلیو نیم ایراڑ ایلتا منافقانو ایلتا و گردہ پا دی باندی روم پتا کئی پائی پس ہم خبری کولی اسو کی نم پریکو دل پس صدقات پس صدقاتو کے والذین لا یجدون الا جودهم واکسن جائن بی مزین الا جودهم مگر مزدوری خبلا لکہ دقا ابو قیل شا سراج المنیر وغیرہ کی لکی جدی نیم سا کجور راوڑی وی انور پسیوی نیم سا غربش راوڑی ویسخرون آمنون پس مسخری کئی چوکی گئی پا پوری سخر اللہ منون بدلر ٹوک ور کی دیتا اللہ تعالی ٹوکی کہ اللہ پا دیو پوری مانا بدلر ٹوکی ور کی اللہ دیو تا زکر کلا کلا فیل ذکر شیع مراد جزا الفیلوی لکا اللہ یستازیو بیہم کی مانا اللہ یجازیہم بی استحضائیم اللہ بورتا جزا دا استحضا ور کی جزا دا مسخر ور کی ولهم عذاب الیم العذر پر عذاب دردناک دے استغفر له او لا تستغفر له ان تستغفر له سبعین مرتا فلن یغفر اللہ له استغفر له بخنا وعدی پارا او لا تستغفر له یا که بخنا ونغاڑی دیو دا پارا دی آیت کے ابتدا کی اختلاف دے بعض علماء چې حاصل د دې دای جنا امید کېدل د دې منافقانو ک بخنه غواړو کنه غواړي دې د الله بخنه نه کوي یا د او د خيار د پاره د صورت کې او د تصویر د پاره استغفر لهم او لا تستغفر لهم ستا بخنه غوتل او نه بخنه غوتل دا برابر دی په دې باندې الله د چرته بخنه نه کوي دم قول لای چاول کی نبی ته اختیار اور تا چې بخنه ول لو غواړه کني ول غواړه ست اختیار ده دا او بیر تخیر د پاره استغفر لهم او لا تستغفر لهم بیا د منسوخ شوی له رسو څلور اتیا مات پورې څلور اتیا ولا تصلی علی احد منهم ما تابدا دا رنگ یو سل بیا لسم آتا و ما کان لنبی ان یستغفر للمشرکین ولو کان لی قربا دا سره دا منسوخ شوی دی ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم کته بخنه غواړې دی ول را بیا کړه تا په شرط هم بخنه نه کوي الله دی او تا سبعین دا کنایه د کثرت نه چې څومره بخنه ول غواړې خو الله یې معاف کوي نه سوچ چې الله یې نه معاف کوي ذالک بالله کفر بالله ورسوله دا په دې وجه باندې چې یقینا دې کفر کړی په الله او پر رسول دا او الله دې توفیق دې دات نور کې داس قوم فاسقان او تا ورح المخلفون بمقدم خلاف رسول الله په دې آیت کې دای نور صفات قوی ذکر کړي یو د جهاد نکیناستل فرحل مخلفون بما قدیم دویم خلاف در رسول کا خلاف رسول اللہ دریم چه کریہو ایو جاہدو بی اموالیم جہاد چه آئی تبت بد قتل اب یا پائے بانی خوشحالی کول فرحل مخلفون گناہیم کلیو پائے گناہ بانی بیا خوشحالیم کی چلور او سابق بی حرید آئے پرحل مخلفون بمقدیم و خوشحال شوید یا رسو پا دکلے شوید جیاد قبلنا جیاد نا پناست اخبر باننے بمقدیم پر اخبر ناس دوانی خوشحالی گئی خلاف رسول اللہ پر خلاف در رسول اللہ کے وکرہو ایو جاہدو باموالہم والبزیم فی سبیل اللہ او دی بدگرنی دا چی جہادو کی پلگول مالنو پلسر و کڑولو دنفسنو پلسر پلارد اللہ کے مالم نرگی نفسن نکڑی وقالو لا تنفرو فی الحر قل نار جہنم اشد حرا او وائی دی چی موزی تاز بگرمی کی دپارد جہاد لا تنفرو فی الحر للجہاد جہاد دپارد ونوزی تاسو توردوا نار جہنم اشد حر ورد جہنم چه اڑیر سخت گرم دے دنیا گرمی نه داخت می جہنم آور چه اڑیر سخت گرم دے لو قانو یفقهون کچر تدی پوی درے بری خپل خبر باندې یفقهون ما قالوا هاگزا کچر تدی پوی درے نو دی ودا قیس ما خبر نه کوله ولیسحقوا قلیلا ولیبقوا کثیرا جزام مما كانوا يسيون دیکھ زجر و زورن اور کئی منافقان تو بدا یو سب قوی ہو باندے ولی ایسا کونو پس دی خان دی قلیل لک با دنیا کے مراد دل تا کہ عمر بھی زہک ننے دا خندار پارا عمر ننے بلکہ زورن دا آئی تا چی دنیا جل نے دیکھ لگی خنداغانی ہو کئی ولی اب کو قصیرن او دی جاڑ جاڑی با بیا پاکرت کے دیر او دی جاڑی دیر پاکرت کے دنیا دی سور دی جلنے دیکھ خنداغانی کہ او خواسرت کے بیا جاڑی صحابہ چیو دائن نفس تبسن نفس خندا صحابی درسنے سو البتا قختحی قختحی سر چاہی سر داخلوال شی او دا علقم سکار شکشاواری دا صحابہ ننے صحابی نفس خندا ثابت رکھو ڈیر والے خندا دا کار دے وقفان دے مقلان ڈیر خان دے جزام بما کانو یکسبون جوزو جزام بما کانو بدلہ اور کلیش و دیو تب بدلہ پس او دائے چی دی کول و ایر رجاک اللہ الہ طائفت منہو فستازنو کلل خروج فقل لن تخرجو مائی ابدا لیکن زجر دے منافقان تو دا آیتون پا تبوک کی نازل شوید ذکر بھی فیر رجاک اللہ آیت زورن اور کئی او پا دیکی من دا دی چی پاین دا زمانہ کی دا وطلو دا جہاد دا پارا چا اندہ کی امتاز دا سموزی دی سخت دا کی بکار رانا لی نبیا مزید دا سرا وَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَذَكَرَ وَفَسَقَ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى وَيَدَّعِي تَرَدُّدُنَا فَبَس إِجَازَةُ غَوَارِ اسْتَانَ الْبَارِ دَوَ الدُّرُ جِهَادَ وَسَان شَنْدَيْن دِيبَ مَنْغَم سَجُ تَوَ لَن تَخْرُجُوا مَا يَعْبَدَن شَرْتَكِ مُوزَ تَازُ زَمَا سَرَامِشَا ولن تقاتلوا ما يعدو او جامك سماسر دو دشمنان سا دشمنان سا جنگی ما سا جمر گئی نشے دا انکم رضیتم بالقعود اول مرا یقن انتعاس چیوئی راضی شوئی پناس توانے اول زلن پسکنی سر درست کی دن کو مال خالفین آج رست پاتی شوئی لکا خجی ما شمان دی دا غصہ کی نہیں ولا تصلي على احد منهم مات ابدا دا عطب دے دا مخی مضمون مانی فقل لن تخرجو مائی ابدا ولن تقاتلو دا عینا چی کم مضمون حاصل دے نفائی بانی عطب دے ولا تصلی ولا تصلی على احد منهم ابدا او مزمکو اپا یو تن باندی دے دیونا چی مرشی چرتم جنازی مزمکو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی اچھے کرا عبداللہ ابن عبی دا مر شا لدہ زویر آئے زویم عبداللہ زویر نمیم عبداللہ رے دا زویر چھے دا مخلص صحابی دے صحیح سڑے رے اپلارے چھے دا بدترین منافق دے عبداللہ ابن عبی چھے کرا دا اپلار مر شا عبداللہ ابن عبی دا زویر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ویر الله رسول دستا کمیس را غضب کې خپل پلار دا کفن ورکوما نبی صلی الله علیه وسلم له کمیس ورکې استه کمیس ولا بیا ولا ورکاو حدیث باب کې بیا چړل شي د جوابونه کوي محدثین نبی صلی الله علیه وسلم له دا کمیس یو د دیو جن ورکلو چې عباس رضی الله عنه د بدر په قیدیانو کې دا کمیس لیدو ردی عبداللہ ابن عبی چلے اخفل کمیس راواخت دی عباس لے ورکا عباس ترد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آدھا بدلہ پا دنیا بانی ختمولا نوزی کے اخفل کمیس ورکا لے گئے یا دویم قول اللہ چلے کمیس ورکا لے دیر پایا چلے زوی دازلے خوش آلے چیزی کا زوی خوش صحابی دے ترتیبا لقلبی ہیں نبی علیہ السلام ورکا بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ وکلنا پاس نبی علیہ السلام جنازے پی کولا چکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادرے دو عمر رضی اللہ عنہ پاس دو اید اللہ رسول دو جامون راونی نبی علیہ السلام بیا تسلی وقناک ربکان تسلی علی المنافقین اید اللہ رسول تب دی منافق بانی مسکر تا دخو اللہ منکل استغفر لهم و لا تستغفر لهم تو خو اللہ منع کرے نبی منافق ونی والی منسکے دا و منافق دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ما تا اختیار را کرے دے چیزو اللہ استغفار غوڑ موکنا نمون زیوکو و جکلے اوکنا اللہ یا تنراولی گل سراعتن چی ادین پس پچھا بانی مموز نکے جنازی چی منافق وی ولا تصلی علی احد منہم ما تابدا ولا تقم علی قبره او مزمکا پا یو تنبال دے ددیو نا چی مرشی چرتا منافق دے مرش مر بای بس ولا تقوم علا قبری او مودری گا بخواد قبر دا کی دا پار دو دعا علا پا مانا دا عند سر دے ولا تقوم علا قبری مانا عند قبری چی دعا دا پار او دری گی زکا اللہ کفرو باللہ و رسولی یقنان دی چیئے کبر اکلے پا اللہ بانے ہو پا رسول دا بانے ہم لشوی دے بدا سی حال کی چیدی پاسی قان بس حالت کی مر لے زکا جنازہ چیدہ دا یو دعا دا استغفار دے منافق دفاع سے دا قسم استغفار من دے چار پارتا بکنہ واری زکا جنازہ کی چیدے بکنہ گوتل شی اللہم اغفر لحینا و میتنا دعا دا دارنگ دین آلہ و نوری دعا گانی پائی طول کی استغفار للمیت دے نمڑی دے پار دعا ہوں تل لی او دا دیو اجنے چی دا جنازہ دا دعا ہوں تل لی دے پار دا مڑی دا چی جنازی سلام اگر زولے چی پائی بسی متصل دوبارہ دعا گواری دانے دی ساویت کعبے بی کسر سپو بی سپونم مات شوی ویو کنیوی مات شوی چې دوی راز دعا ولو کا دا ثابت نه دا بدعت دی ناجائز دی زکه دا مشابه به زیادت سره په جنازه کې یو ځل جنازه کې تا دعا وکړه او اوس جنازه لا سلام چرباسر نه او تبیا راځي دعا وکړه یا جمع شي دا زړه کول نه دادا شل گئی زړه جی دا بدعت دی ناجائز دی مظاہر حق کے لیے دیوارہ کے وہی میت کے لیے بعد جنازہ کی دعا نہ کریں مڑی دپار دی رسو جنازے نے رسو دعا دے اللہ نہ کہی وہی اس لیے کہ یہ مشابہ ہے سات زیادتی کی نماز جنازہ میں زګوی بدای پس متصل دعا کول دا په جنازه کې زیادتې سره مشابهه ځان نو پاګ زیادتونه نه کې مظاهر حق وي د بیم جل کې و 50 صفه باندې دانګي بحر الله کې امام نجم رحمت الله علیه وي دیم جل کې یو سل دریا دی ما صفه باندې لایدو بعد تسلیمې سلام یو ګرځاو جنازې نو بیا پای په سیو دعاګانې نه کې رسو چې ته راځه مړي له دعا کو قبر خواږه دعا ثابت ده نور اسه کوه خو دغه زینشته دانګي من قاب کې مولا علی قاری لیکي ولایدو للمیت بعد صلات الجنازه لانه یشبه زیارت فی صلات الجنازه نمړي د پاره بده صلات الجنازه نو رسو دعا نه کیږي زګه جدا مشابه زیادت سره په صلات الجنازه کې مرقات کوي سلورم جل کې اوصل او یایم صف باندې دارنګي بس ذاتي عالمګيري باندې چې لګېدلې دا پای کې وي سلورم جل اپ یایم صف باندې ولا يقوم بالدعاء بعد صلات الجنازه لانه دعا مره جنازې نو رسو دعاګانو ته نو درېږي بس کټ شو توخفه دوله وړه بس لانه دعا مره زګه د یو ځل دعا کړې دا سلورم جل اپ یایم صف باندې ودوري په حاشیه باندې نقل کړی دا ابو بکر ابن حامد نا ان دعا بعد صلات الجنازه مکروه جنازې نو رسو دعا کول بیا دا مکروه دي ودوري پنځشتمه صف پنځه درشمه صف باندې پتاو سراج کې وي اذا فرغ من الصلات لا يقوم بالدعاء جنازې د مز نه فارغ شنو بیا د دعاګانو اهتمام دی نه کوي درشتمه صف را پتاو سراج نفل مفتی وسائل کی عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اور دا فتاوی لکھنوی پنن بانی اور جل کے اسٹاف شوے نے دایو سلیو شپتما سب باننے وئی وئی دا دعا دینے کئی یا کم مز دے لکری وئی کم مز دے پائے پس رست دعا کول دا ناجائز سی ایو صلاۃ یک رو دعا بعدا کم یو صلاۃ مز دے جائن اور رست دعا مکروہ دا وئی دا صلاۃ الجنازہ دا اشهد ابو داود باندې لیکلی دویم جل کې پنځه نوې صفه باندې ولایدو للمیت مړی د پاره د دعاګانې نه کوي پس د جنازې نه دا شان ابن ماجه په حاشیه باندې 252 صفه باندې پتاو د علم دیوبند کې مفتی عزیز الرحمن رحمت الله علیه دای فتوا د نماز جنازه کې بعد دعا مشروع نه پنځم جلد 350 صفه پتاو دارلم دیوبند کې مسائل نماز جنازه دی باز شکل اګي دارنګي آل کې په 350 صفه باندې پنځم جلد کې بیا بل ځای لیکوي دا صحیح نه دارنگی علی کو ادا یو ایجاد اختراع او الزام د مال ای الزام دی اور ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد صلات دعا کی ہو دا یو ایجاد اختراع زن ایجاد کول او درو جوړول دی او ادا ثابت نہیں نماز جنازہ کی بعد دعا مشروع ثابت نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد صلات کی دعا کی ہو صلات جنازے نے نبی علیہ السلام دعا رس کلی دا ثابت ہوئی نہیں تا دا علم دیوبند پنځم جلد 300 صفحه کې چې کوم مسائل د قبر او د دفن معنی مفتی رشید احمد رحمت الله علیه احسن الفتاوا کې د ډیرو کتابونو حواله ذکر کړي باب رد البدعات کې چې دا قسمه دعا کول دا ناجائز دی بدعت دی اول جلد کې 300 صفحه باندې کفایت المفتی کی اول جلد کی یوصل ضرورت یا یہ صفحہ باندې کتاب العقائد کی لکھی ادا صحیح نه دانګي پتاوا درېځې په دګي کفایت المفتی کی لکھی اول جلد کی یوصل ضرورت یا یہ صفحہ باندې بیا سلورم جلد کی یوصل پنځلسمه صفحہ باندې لیکي دعا کا ثبوت نہیں نماز جنازه خود دعا ہے کتاب الجنائز کی بیا نہم جل کی کتاب السیاسیات کی لکھی نہم جل سلور سو یوش پیتما سب باندھے دارنگی پتاو رحیمیہ کے لئے کے وہی نماز جنازہ کے بعد جنازہ روک کر سب کے دعا مانگنے کا التزام ہے، وہ الحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام سے ثابت نہیں، لہذا مذکورہ طریقے کو چھوڑنا ضروری ہے، دا طریقہ پر ایک دل پکار دی۔ پتاو رحیمیہ وم جل دریس و وپنزشپک پنزستمن دریس و یوکرمش پیتمی پورے کتاب الجنائز کے۔ دارنگی لدیانوی رحمت اللہ علیہ اختلاف امت و صراط مستقیم یو سل پینزل لسما صفوان سنت اور اہل سنت دو زیلی کی ادا بیدت دے۔ دارنگی صفدر رحمت اللہ علیہ راہ سنت کے لئے کی 250 من 260 پورے باب حقتم کے ڈیر حوالی دے قلقری و ادا بیدت دے ناجائز دے۔ دارنگی پتاوہ حقانے کے لئے کی نماز جنازہ کی بات اسی حالت میں دعا کا التزام بیدت ہے، نماز جنازہ کے بعد اسی حالت میں دعا کا التزام بدعت ہے۔ پتاو حقانیت دویم جلد کی 55 صفحہ کتاب البدعت والرسوم، جنازہ پخپل باندھی یو دعا دا، نبی اللہ تعالی منع کئی وی ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا، مزمکوا پیو تن باندھے دیو نہ چمل شی چرے ہوں، ولا تقم علی قبری او مودرے گا دا قبر دا سرا زکر یقنن دی کفر کلے دے پلاو پر رسول دا او مرشوید دا سی حال کی تی دی پاسقان، ولا توجیب کام والوں اولادوں انما یرید اللہ ایو عزبوں بیا فی الدنیا و تزعق عن فسوم کافرون، اچھ مالو پا اولاد امدو کنشی اس شیطے ہونے گو رے لالج دو جنم پا بنے ہونے کے، ولا تعجب کا مال ہوں اولاد تعجب کی روان چی تال مال نہ دائے ان اولاد دائے، یقین الغال اللہ تعالی کیا عذاب ور کی ایت دنیا کے ہو جب ساگان دائے وہ ان کافروں بتا سے حال کی جیب کفر کرن کی تو کفر حالت کے ودا سارا ہو جی۔ وإذا أنزلت سورة الآمن بالله وجاهد مع رسوله استأذنك أولو الطول، دیکھیں زجر دا منافقان تا ذکر کئی چی دیکھ صاحب استطاعت دی و سنم کی طاقت مشترے، و چی کلا صورت نازل شو باہر کی حکم دا قتال اوشی چی او جنگی دا منافقان برست رسو کی جہاد بن لگواڑی۔ و اذا انزل صورت الامنو باللہ و جاہدو ما رسولی، او کله چې را نازل کړی شي یو سورت دا چې ایمان روړی په الله باندې او جهاد وکړي د پیغمبر دا سره ما رسول ما ملګرتیا دا کې رسول جهاد نزی نو دا سره ملګری شي جهاد وکړي استاذن کول تول ملح اجاز غواړي خاوند طاقت والا د دیونه ول تول یا الاغنیا مالداران دیو کې اجاز غواړي، وقالوا وایری زرنا پریدوم لرا نکم القائین دا جشون سرد ناستو من دا آئی سر پریدو آچی سوگ عاجز دید وطلنا چی منگم دا آئی سر کینو رزو بیا یکونو مال قوالف و تو بیا علا قلوبهم فهم لا قهون، دیکھ دا آئیو صفت قویحہ دے وشال شوی دی دی پا دی باندی دا جشی دی دا پاتی که دون که خدو سرا الخوالف من النساء، خدی چی کمی رس دو پاتی شوی دی دا آئی سر دیم پاتی شی و تو بی آلا قلوبی مومور والی شوی دی پس دون دا آئی باندی و پس دین پویی گی پا ام لاب قهون، فقاعت پہ کی نشتی مانا پہ فوائد تو جہاد بننے پہ نقصانات اور ترک الجہاد کی فرق نشی گولے، چی جہاد کے نو اللہ تعالیٰ سمرہ پائدی صحیح دور کئی اور جہاد پری دی نو سمرہ نقصانات دی تیبانی نہ پوئی گئی، لیکن الرسول والذین آمنوا ما اجادو بی اموالی وان الفسیم اولائک لهم الخیرات اولائک هم المفلحون، منافق پر مقابل کی صفات دا صحابہ و دا نبی چی منافقان خود جنگ نیری کی رست رست کی و رسول او دا صحابہ چی جنگ تا خوشحالی کی مالونا خرچ کے یار سکی، لیکن الرسول لیکن پیغمبر واکسان چی ایمان روڑے دد بتاوی دارے کے باہو دد بتاوی دارے کے جادو جہاد گئی پمالنو قبل سر و پکڑولو دنبسنو قبل سر اولائکا و اولائکا لهم الخیرات او دا کسان جی دیو دا پار دیر خوشا لئی دی الخیرات من المنافع الکثیرہ فی الدنیا والآخرہ دیر دیر فائدی باللہ ورکی دنیا کی هم و آخرت کی هم و اولائکا هم المفلحون او دا کسان هم دی کامیاب دا کامیاب دی بایدی باللہ ورکی آخرت کی بسور کئی اعد اللہ لهم جنات تجری من تحت الانہار تیار کری اللہ تعالی دی ول جنت چی بئی ولان دی دان نے ورنا می سبھی پائے کہ دا کامیابی ڈیر لویا ذالک الفوز العظیم لویا کامیابی رچ اللہ سڑی دے جنت ور کی اور جہنم دا عذاب انہوں نے اخلاص کی دی تو سورہ بقرہ کی ویلا چھ فقط فاز یوصل پینځه دیمات کې ومن زهجان النار او ادخل الجنه فقد فاز او اوس چې ورد جنم نه لری کله شو جنت داخل شنو بس دا کامیاب دی دا کامیاب دی وجعل المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله د دې په لړ ډول د منافقان مراد ده چې به غیر د عذر کار کول نه ای پاتې شوی دي دروغ باندې کړی د خاص عذر هم نشته بیا هم پاتې شوی دي وجال معذرون او رااله د دروغ باندې کوونکی د باندې چلنا معذرون د اصل کې معتذرون ادغام د تای کړی پا زال کے ادغمت تاو پی زال لیو زن لوندر پارا جی جاعت ورک دیشی دیوتا دروغ بانے کئی وقات اللذین آکذب اللہ و رسول و ناس دیا کسان چی دروغی وی اللہ و رسول دا دب عذر کے قذب اللہ مانا پی لعذر دا عذر دا دروغ بیان کرے لے سیصیب الذین کفروا منهم عذاب الیم زرد چوبر سیائی کسانو تھا چاہی کفر کلے دے دیونا عذاب دردناک دیو تو اللہ عذاب ورکی دردناک عذاب چی سک اسی بی عذر ناس کے نسوال لائی چی سک بی عذر ناسی ندائی بتحال میں ما حال المعذورین انقادو چرتا معذور وی آئی ناس ما حالم دائی بس حالت وی جواب حکم لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى نشترے پا کمزور بان لے نہ پا مریضان بان لے نہ پا نہ پائے کسان بان لے لا یجدون ما ینفقون حرج جن بے مزیات چاہے خرچ کی سو گنا پائے بان حرج نشترے پر شرط ولی سر ایزان سول اللہ کله چې اخلاص کې الله او رسول دا تا نو سوال کې اخلاص العمل من الغش عمل خالص کول د دوکې نه دوکه مو کا پای کې نه اضر جسم الدين تنسيات ویل شو الدين والنسيا چې دوکې نه بالکل خالی نو دغ بس نسيات ده تمیم داری په نقل حدیث راځي مسلم کې مال المحسنین من سبیل نشده پدانی ککار محسنان ونی صلاح دا ملامتیا من سبیل ما سبیل دا ملامتیا پی نشده بخاری کی حدیث رائی جابر رضی اللہ عنہ بنا قلبان دے اچکلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک نرا واپس شو او مدینی ترا نزدی شو نبی ایویل ان بالمدینه اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم چې تاسو مزل نه کړل تاسو مزل نه نه سپکان روان دی ورختی وي مګر دا چې آئیم تاسو سره مدینه کې خلک دی تاسو مرګ لري حبسهم العذر چې آئی د عذر دوا دی په دې یا بیماران دي یا کمزوري دي یا د عذر د تلو اسباب نشته او نبی په خپل باندې کړی دا تاسو سره په اجر کې شریک دي والله غفور الرحیم الله دې بخنه کونکي او رحم کونکي ولعل الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه او نه پای کسان باندې چې کله راشي تا تا د دې لپاره چې تاسو ولې ورګی آئے تا نه تحملهم دې لپاره چې آئے تاسو ولې ورګی قلت انا تاور تو ویلا لا اجد ما احملكم عليه زنم مان نه به مزما تو چې سوار کوم تاسو در پای باندې تولون آی واغتل وایو نو مستر گدای چې ایدار والد کنا حزنن دو وجد غمنا مستر گدی کی تفیز من الدم کی مبالغه ده دا مستر گدی وو کو نډه کی شو بیا دی وو کو دای نه دار والے دا صحابه چای سر سولین و دای جیاد دنی تو پخی اراده بند را لیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل دلاللہ رسولہ ملہ سولی لاکم جیاد تزو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما سرون نور سولی نشی تاستے درکما لگا تبک تا چیتل نو دو دو دری دری کسان پا یو یو سولی بلنبر پلنبر سوری دل یو یو اوست دری دری کسانو ما سره نشته نایت jihad دومره شوق چې تولوا و عین تفیز من الدم حزنا واړې دای اوس ترګی دای ایدار والد وکړه دوه دې غمنا جړلې چې موږ د jihad نه پاتې شو نبی ژوندې دې الله تعالی ورته ویل چې لا اجد ما احملکم علی ای مختار کل نبی چې نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې صحابه ته سوالی نشور کولای دی تر مرګ نرست غواړي مشرک سره د عقل نشته الله خپل نبی ته تا ترال ته ژوند لوي ستانه سوالی کوستر تا اور د سو الله اجد ما احملکم علی الله صحابه به جاړي جړای مولا دی ورکړي چې کشتره اور سره نه د نبی مړ دی او لیا مړ دی قبرون ته ولاړی دا نه حاجتونه واړی الله یجدو مال په قوندا چې نه به مزیا یا څه چې خرج کی په دا وسه نه حالت چې jihad نه پاد شو نه پای باندې ملامت یا نشته دا ملامت به نه دي ځکه آی خوراغلی دلو د پاره خاص باب دلو نشته چ بای ملامتیا نشته نو ملامتیا بچا باندې را ملامت شوګې ای انما السبيل علی الذین یستعذنونک وهم اغنیاء ورضوا بأن یکونوا مع الخوالف یقین الملامتیا جرا بای کسان ملنه جی جهاد غوالستان بار د پری حضور د جهاد یستعذنونک لترک الجهاد جهاد د پری حضور جهاد دلنواړي وهم اغنیاء و دی اغنی مالداران که مالدار دی و بیان پاتی کی رضو بیا یکونو مال و خوالفی راضی شوی دی پا دیبانی چی شی دی آئی دی پاتی کی دن کو سرا او مهر والی اللہ ترا پسنو دائی بان لین پا ملائی علمون پس آئین پوئی گی یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا الله من اخبارکم وسیر الله عملکم ورسوله دی آیت کی زجر دے منافقان ہوتا چی تکل آلت نراشی تبک نستاخ علا بدی راضی و درو درو بانے ورطا کئی تبا تویه چه منگ تبانی مکوی زکا اللہ تاسو خبری ما تبایان کلی یا تذیرون آئی لیکم ایدار جاتم ایلیهم عذرنامه پیش کړي تاسو د کرچتا سره واپس شئ تا واپس راشي مدینه ته منافقان به عذرنامه پیش کړي قل لا تذروا لن نؤمن لكم قل نبان الله من اخباركم تور ته عذرنامه پیش کړي چر تک می یقین لكم هم تاسو باندې لن نصدقكم تاسو تصدیق موږ نه کو قال لبان الله من اخباركم وزك يقينا الله تعالى خبر راکله له موږ در حالات استاذونه اخباركم من احوالكم استاذو حالات الله تعالى موږ ته بیان کړي سير الله عملكم زرده چوب من الله تعالى عمل تاسو رسوله و پیغمبر دا الله به ویني ما سيسر اعمالكم للناس في الدنيا سير الله الله به ویني ما سيسر ظاهر بكي الله تعالى استاس عملنا خلق ده په دنیا کې ابن كثير وي ورسوله به امر ده دا لفظ دلیل دی په دې باندې چې مراد دا عمل عملکم نه راتلون کې عمل نه مراد دي کوم چې رسو دي ګرځي چې توبه کول د نفاق نه یا نه کول امداد کول د مؤمنانو سره یا نه کول دا مراد دي ځنې جهال د دې آیات نه حاضر ناظر ثابتې چې نبی حاضر دی ذکر الله سير الله عملکم ورسوله او به ویني الله تعالی عمل ستاسو رسول دا به ویني اذا النبي حاضر دي عرض زکه یې نکړه یوصل بنظم آیات د دې سورته یو سوال مؤمنون هم ذکر دي دې سورته یوصل بنظم آیات قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ترځو یا عمل کوه نو پسو به ویني الله تعالی عمل ستاسو او رسول دا او مؤمنان به ټول حاضر ناظر شو دا دلیل په دی باندې چې نبی حاضر ناظر نه عمل له مراد اعمال دي چې کوم رات دونکي ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون بیا واپس له جزاد د عالم نه په پټو په کار ومنل نو خبر بکی تاسو له پاسو چې تاسو کوم عمل نه کول دا کوم عمل چې کوئی باب الله خبردار کی سيحلفون بالله لكم دې کې دوه صفاتونه دا بیانې صفات قبیحه سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتورزوا عنهم زله چې قسم نه وکي تاسو ته کله چې تاسو راپس یاي تا زیر پای چې مخواړې داینا زیر پای تاسو ته راځو کې نو زیر پای وته یې قسم نه کوي او فارزو انهم بس مخواړې داینا یقین دي چې پلیتال نه انهم رجسن منافق چې دا ګند دی رجس دی وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ او زید ورطور دی جہنم دے بدلب اور کی دیشی پس او دائے چی دی کم عمل نکول اللہ نبی توی فار رضوان ہوں مخت نوارا مانت آئے چاہے سر مجلس کے کہنا صلی اللہ السلام پر خودل دار تو سر پریدا مجلس سنو کی مکین امی پریدا يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قسمنا كي تاوز تانزر پارا جي تاوز راسي شئي دائنا قسم در تاكي در پارا شخشارا شئي وفإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين کتا زو راضی شهیدان نو الله داین نه راضی کی دا فین الله الا رضا ترقی ما سبقان وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَزَانِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ يَقِنًا اللَّهَ عَزِيًا نَرَاضِكِينَ قَوْمَ فَاسِقَانُنَا دا سی فاسق چیل اللہ عزی رسول شروع دوکے گئی دن اللہ نراضی کی گئی الْعَرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَشْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ دغه تقسیم د باندې چانو کوي دوه قسمونه ته یو چې ډېر سخت منافقت او کفر واله دي بهم پای کې چې خه خلک ایمان لري په الله باندې الاعراب اشد کفر اندی کې زجر او زورونه دا باندې چانو منافقانو ته دوه صفاتونه دای دي الاعراب اشد کفر اباند چان جی دا ډیر سخت دی په کفر او په منافقت کې کفر هم سخت دی منافقت هم سخت دی ځکه زلون هم سخت دی زړه سخت دی نو زړه سخوالی اثر چې دا د وجنې کفر او نفاق هم سخت دی واج درو دی لار دی په دې چې په نه په پایا کام چرالی ګری دی الله تعالی لا علم حدود ما انزل الله امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دے قول دا قطادہ رحمت اللہ علیہ نقل کرے چی دید اللہ پا حدود والی نبوئی گی چی خپل رسول بالنے کم را لے گلے دی ویلی انہم آبادو من معرفت سنن دے دو سنت تری قدو پی جاندل نو دیر زیاد لری دی نیشی پی جاندلے ایزہ کلی انہم اقصا قلبن دائی دا سنن سخت تک تور دی قاسیه دی صفز لونه نی واج با قولا دای خبری چی یارم دیر سختی دی و اغلز و طبعا لو باندچان چی بیتی بارد طبیعت سرم دیر غلیز دی سخت طبیعت دی و ابا دو ان سمایت تنزیل او دیل لی دوری دور دو قرآن نا قرآن تقوی کم نگ دی چی سخ سوم را بانده کی پاتی کی یا عمر خب بختونی ازلی سختی دا والله علیم الحکیم الله چې په حکمت نواله ده ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر بعد باندې چان اوسو دي چې غني اوسو چې خرڅې پلار د الله کی تاوان باند چان چې صد الله پلار کې خرچې نو تاوان غني زکه آی چې جب نه راو باسه مونډه ورځ پکې لګي او په بلس رومال نو کرا ټوټي کړي وای ترب سو به کوم دوار او انتظار کوي په تاسو باندې حادثو او سیوتونو انتظار در باندې کوي علیهم دائرۃ السوء پای باندې مصیبتونه بد بد الله دې ورتون کې او پویا ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول دیکھ ذکر دائے باج بند چانو چا مومنان دی صحیح خلق دی بند چان چی سن کفر نفاق دا سخت دینو دا ہی دا ایمان مکلک بھی بیا چی ایمان روڑی نابے صحیح مومنان بھی ومن الاعراب من يتخذ من دون الله او باز باندې چلنا سو دي چې مان لري په الله او په ورځ د اخرت ورځ استونه او غني اوس چې خرج کړي سبب د نزدېکت الله تا قربات دین د الله من سبب د نزدېکت الله تا و صلوات الرسول او سبب د دعاګانو پیغمبر او دعا یوسل دریم آیات کې به ذکر ده الا انه خبر شي يقين دا خرج قربت له دا سبب د نزدېکت دی دی ولرا دا دې چې کوم خرج کې د دې په سبب په سبب سره به الله د نزدېکي سيدخلهم الله في رحمته زر دې چې داخل وږي دی ولر الله تعالی پر رحمت بلکې يقين الله دې بکل کون کې او رحم کون کې لا ما بي غريب افسوس کي.